kiderült, a mi hazánkosok a legokosabbak. A besugók köztünk élnek. A TikTokon gonoszság és bolondság kéz a kézben terjed. Ez nagyon gyenge volt. A TikTok egy szennyhely. Tessék, ez így sokkal jó. Rendben van az hely. Oké, és ez mi? Hol vagytok, lipsik? Hol vagytok, lipsik? Azt én, most már én jövök csak kár. Hol vagytok, lipsik? A földet bíztam rátok. Ismét túléltünk egy hetet, mindenki veregesse vállon magát. Igen, ezért már vállonveregetés jár? Ezzel, hogy léteztek, elérték már, amit el lehet? Hát nehéz azért egy hetet túlélni, mindenkinek tényleg be kell menni dolgozni, nem szereti, nem egyszerű. Csak ki nem vetist királyuk ezt, nem mindenki szereti, mert nem kell utálja a munkáját. Csak én csűdölöm. Gondoljátok át szépen, ahogy nézitek a mémeket, amúgy is ugyebár az Instagramot pörgetve a TikTok mémeket, hogy milyen jó, hogy újra itt a hétvége, mehettek bebaszni. Gondoljátok át, hogy ezen a héten tettetek-e bármi hasznosat? Léptetek előrébb, fejlődtetek, mint emberi lények, vagy csak újra eltelt egy hét, amit ki lehet x-elni szépen a falon a... És ezt magadnak feltetted, ezt a kérdést? Csak életetekből, a hátralévő időszakból ki tegnap elment, csak ki megivott egy kis gyógyszert, és most ontja a bölcsességet. Orvosság. Valószínűleg nem az volt, mert savanyú bor volt, de az ereket nagyon szépen tisztítja az alkohol. Cserébe fölrobbantja a májadat. Más kérdés, hogy sokkal gyorsabban meghalsz, de ezt amúgy még egy... Mikor ez nem segít a gyógyításkor, szóval hogyha az lenne a gyógyszer mellékhatás, hogy hamarabb meghalsz. Jó, de tétezzük fel, hogy valakinek nincs mája. Már. Amúgy ezt a Samu is mondta, aki orvos lett az osztályban, ugye, hogy amikor tanultak és boncolniuk kellett, akkor ilyen csöveseknek az erei, azok nagyon szépen volt olyan, akinek nagyon tiszta volt. Fölrobbant mellé a mája, de az erejét azokat kimost. Én csak ezt mondom, hogy van, amire jó. Van, amire, hogyha mondjuk, tudjuk fel, van egy kiütésed itt, nagyon nagy kiütésed, akkor egy lángszóró is róljál, mert leégeti. Vagy mert mondjuk a villamos alá rakod így a kezed, az is megoldja a kiütés, csak lehet, hogy lett volna egy jobb. Lehet, hogy több bonyodalmat okoz, mint amennyit segít. Kezdjük a lipsikkel, ideje elszámolni velük. Tegnap, hát nem, ma, de hogyha vágva nézitek, akkor tegnap megjelent a Krúbi új albuma. Elmentünk meghallgatni a... Mi volt? Káromkodott benne, ezt Káromkodott tudta? Benne, és volt ilyen beszélgetés, tök jó volt. Szerintem utána majd fönt lesz a Terexen a After Sajóval, vagy nem tudom, annak lehet, hogy van külön csatornája a beszélgetés. Meghallgattuk az albumot, és nekem tetszett nagyon. És most megmutatnám itt az albumot, de nincs itt. Pedig mondtam, hogy hozzatok egyet bezzel. Igen, hát még úgy volt, hogy a borka be. Akkor fogjuk az Eszter, hogy nem kaptunk tőle. Sim, vágd be. Jó, igen. Így. Jó, eléraktad, hogy még ki kelljen vágni. Így, jó, maszkolni, jó? Így oda emelem, jó? És hát igen, van káromkodás meg minden, úgyhogy... Klasszik Ruby. Pankadeli nem lesz elégedett. Hát nem fogja megpróbálni meghallani az, hogy miről szólnak ezek a számok valószínűleg, hanem azt fogja hallani, hogy... Hogy egy fasz szépségverseny volt látható, senki nem volt hajlandó válaszolni erre a kérdésre. Ahogy Ádám mégsem. De a vadhajtások is úgy látszik lehozott egy cikket, de ez nem mai. Hol vagytok, lipsik? Krúbi nevű sztáratok bassza a zsidó kurvákat új klipjében. Jogos a kérdés, hol vagytok ilyenkor, lipsik? Hát nem tudom, engem nem hívtak, pedig jól hangzik. Bezzek, ha mi zsidóznánk, lenne olyan visítás, hogy bele sem férne az internet. Igen, ha a vadhajtások zsidózna, az nagyon nagy újdonság lenne az a mai média viszonyok között. Egyszerűen sokkolna mindenkit, és csak erről beszélne mindenki. Mi lesz a következő? Kuruc Info zsidózik? Ja, azt mondja, hogy cigány bűnözés. Érdekes, a máskor olyan érzékeny YouTube meg Facebook most nem szedi le a Krúbi nevű patkány klipjét. Amúgy milyen cikk ez? Hogy van ez tördelve? Ez egy cikki? Hát ez Bede Zsolt bűzét, bevette a gyógyszert este, meg a másik gyógyszert, és akkor utána. Okay. Egy kis rasszizmus, meg szexizmus sem jelent gondot, nem jön elő a Telex, Index, hvg24.hu. Nem visítanak most. A szövegben olyanok vannak, hogy a múltkor kinyaltam egy cigány gárét, a farkamon pattogott a zsidó gáré, a faszomon ázsiai gádzsik, X-el írja a faszomont, ezt nem tudom, hogy így van a... szövegben. Meg a fekete lány a banánomon. Hol vagytok, lipsi, feminista, rettegő, szarháziak, XL? Tette fel a kérdést Bede Zsolt a Facebook oldalán. És ebben a förmedvényben a világsztár Azaria vokálozik. Fel is van tüntetve a klipben. Figyelj, amúgy menjünk, ne várjál, több dolgok. Szerintem itt több dolog. Több észrevételt is tenni. Lenne pár észrevételem. A cikknek az is lehetett volna címe, hogy a vadhajtások nem érti az iróniát, a paródiát, a viccet. Értem, hogy nem értenek egyet Krubiba, de az nem ciki, hogy egyértelmű iróniát felháborodsz, az nem ciki? Szerintem az kurva ciki. Tényleg, de nem is olyan, hogy irónia, hogy ezt így 100 réteg alá van rejtve, azért ez elég egyértelműen lehet értelmezni ezeket a... Jó, hát nem biztos, hogy mindenkinek bedes volt, de hogy... Figyelj, nem tudom, én is hallottam már több embertől, hogy amúgy szeretnék a Krúbit, csak nekik ez a káromkodás, ez egyszerűen szétbassza az egészet, és azokat a részeket szeretik, amikor nem csak össze-vissza káromkodik, de ezek meg az ilyen, tehát vannak ilyen kiakasztó részei, amik erre mennek ki. Ez szerintük elrontja az egészet. Lehet, hogy a Bede Zsolt is ezt akarja megfogalmazni. A kettő. Ezek a Bede Zsolték lennek az elsők, akik a cancel culture ellen mindenkit canceleznek, hogy nem lehet már szabadon mondani dolgokat, és a másnak szabadon mondanak, akkor teljesen ki vannak. Hát vagy mindenkinek lehessen szabadon mondani, vagy senkinek. Nem, csak nekik lehessen. Uh-huh. Nem tudom, olyan kettős mérce nekem, és akkor ők meg már itt így sípolnak, hogyha valaki olyat mond, amikor nem ironikusan hangzott el, akkor még kiálltak mellette. Amikor ugyanaz ironikusan, azt parodizálva hangzódik el, akkor már ki vannak. A harmadik az, hogy Azaria nem vokálozik ebbe a számba, ez csak szimplán nem igaz. A Krúbi interjúra gondolsz, és az egy másik szám, és azonban nincs is klipje. A Telex meg a többi fos szépen megágyaz a beteg Krúbinak, reklámozza, futtatják. Krúbi éppen akkor adja elő ezt a zsidógárézást. Futtatják. Mi az, hogy futtatják? Csak akkor foglalkoztak vele, amikor volt ez az Orbán a koncertes dolog. Amúgy nem érzem, hogy azért pont tegnap beszélt erről a Krúbi, ott a kérdez fel, hogy tényleg nincs azért itthon azért zenei újságírás nagyon, és ez engem is zavar, ezért a Fantanot nézem, ezért is meg imádom, de hogy itthon nagyon kevés zenei újságírás folyik, és szerintem a fiatalokat érdekelni a zenei diskurzus is, csak hát nem nagyon van. Ja, bár az is igaz, hogyha indul egy ilyen zenei témájú oldal, akkor azt mondjuk fel lehet tölteni tartalommal minden nap. Vagy mondjuk egy ilyen heti cikket lehet. Rengeteg zene jelenik meg itthon, nem csak olyan lehet feltölteni, ami neked tetszik, de meg fel lehetne tölteni szerintem. Sajnos ezt is nekünk kell majd megcsinálni. Kéne. Hát itt, hogyha amúgy a Bede Zsolt szemszögéből tekintesz a világra, akkor már is nagyon könnyű megmagyarázni, hogy mi történik itt, mert ahogy már megszokhattuk, mondjuk ez pont nem feltétlenül a vadhajtások oldala, de a Fidesz környékéről ugye van ez, hogy mindenkinek van egy gazdája, nyilván, és hát a vadhajtásoknál meg van ez a háttérhatalom irányít mindent, tehát a Telexet, HVG-t nem tudom, és hát a Krúbit is, úgyhogy hát így a ételődő gazdái. A telexese a Krúbinak. Krúbi éppen akkor adja elő ezt a zsidógárézást, amikor a Hamász elrabolt több fiatal zsidó lányt, megerőszakoltak és meggyilkoltak néhányat. Isten, milyen önérzetes ilyenkor? Lehet, hogy nem kéne nagyon sok cikket megnézni, hogy egy kicsit más színben beszéljen ő is, de hát mint egy bolond embernek a falra vérrel felírt izé. Szarad. Azt mondja, hogy nekem a belem fordul már ki ezektől, és ők nácizzák, fasisztázzák a Fideszt meg Orbánt, akkor mégiscsak Bede Zsolt úgy tűnik, hogy a Fidesz meg Orbán mellett áll. Vagy lehet, hogy pont ezt parodizálja? Hát ki tudja. Nem patkányt írtam, mert az okos állat. Amúgy a vadhajtásoknak a hozzászólásait érdemes olvasgatni, különösen mostanság ugye nagyon érdekes tudathasadások törnek ott föl. És a szülők hol voltak, amikor a gyerek 5-10-15 éves volt? Jó, mondjuk ez jogos. Kíváncsi lennék egy ilyen Bede, meghallgatja az új Krúbi albumot, azért van rengeteg irónia benne, meg paródia jelleg, és kíváncsi vagyok, hogy melyik részét tudnád detektálni, hogy ő, amikor szexista a szöveg van, ő tényleg elhiszi, hogy ez a szexis. Ugyanúgy, ahogy nálunk is egy csomószor mondják, hogy mi szexisták vagyunk, főleg én. Amikor parodizáljuk a szexizmust, és akkor mások meg, hát igen, ezek szexisták, és hogy nézed ezt a műsort, ha nem tudod megállapítani, mikor viccel az ember, még egész egyértelmű amúgy. Valaki kérdezi, nem akarok-e csinálni saját csatornát a Zenemániámnak? Nem. Ez az én csatornám, úgyhogy azt csak, amit akarok. De ezt a Csaki hozta ezt a hírt például pont. De megint én vagyok egy mindegy, mert elmondtam volna egy gondolatot, de akkor mindegy, akkor beszélgess de mondja, csak a nézők. Nem, beszélgess a nézők. De most mit kell megsértődni, csak kell mondd már végig, olyan, mint egy ilyen hisztis izé. De bazd meg, jó, akkor azt mondta a Krúbi is, hogy attól függetlenül, hogy ő ezt mondjuk ironikusan írja meg poénból, ez nem feltétlenül érti mindenki, és sőt, van egy csomó csaj, akinek meg ez még be is jön. De nem biztos, hogy a szexizmus jön be, hanem a paródia. Éve. Én nem vagyok ebben teljesen biztos. Vagy a nők szeretik, ha megalázzák őket? Szintén vannak azért olyanok. Vannak férfiak is, akik szeretik, ha megalázzák őket, meg a fonosok is biztos erre izgulnak. Szerintem mindig nézik, hogy ahogy beszélsz róla. Amúgy lehet tényleg biztos, most jöttem aki mondjuk nagyon nagy hatalmú férfi, az biztos ilyen dominákhoz jár, hogy elnáspángolják. Ez így kialakul. Surovecizés, aki most már a Partizánban van, de korábban talán 444-nél volt. A Deák Dani mindig így szét kirak róla a képet, és akkor odaírja, hogy itt a nőisztüzérség, és egy ilyen nagyon vékony srác. És akkor ez ott body shame-edi. Bezeg a Deák Dani. Ez egy férfi, bazd meg. El tudom képzelni, hogy lehet, hogy a Deák Daninak itt valami hátsó dírja van, hogy ők amúgy ezt így, lehet, hogy így üzengetnek egymásnak, és amúgy. Ez olyan, mint amikor a Viba piszkálják. De mondom, hogy lehet, hogy nem is az, lehet, hogy ez konszenzusos, és ezért biztos vannak amúgy ilyenek a közéletben, anélkül, hogy tudnánk. Hogy így emberek így játszanak a közélettel. És szerintem ez jó. Ugye a Starbucks, már elmondtad legutóbb, hogy mennyire izgat téged ez a téma. A Starbucks, hú, férfiak, izzadt testek, össze... Igen, emlékszem, hogy majdnem elaludtál. Na most, azt mondja a Mandiner, hogy vizsgálja az NMHH, a Starbucks műsort. Nem érkezett eddig lakossági bejelentés az RTL Klub Starbucks című show műsorával kapcsolatban az NMHH-hoz. Ugyanakkor megkeresésünk nyomán hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálják az érintett műsorszámot. Tájékoztatta a Mandinert a médiahatóság. Ugyanis a Mandiner azt mondta, hogy hát ezt meg kell vizsgálni, mert az élő showban celebek, híreségek és ezúttal baloldali politikai aktivisták is ringbe szállnak. A lement adásokban elhangzottakkal kapcsolatban több kritika is érte a műsort. A káromkodás, szexuális utalások, és a többi esetben utalás az maga a box. Ebben a műfajban általános kritikák mellett a legnagyobb megdöbbenést azt keltette, hogy két eredeti szakmájában kevésbé ismert színész, Nagy Ervin és a Molnár Áron is szerepel, akik inkább politikai szerepükkel váltak ismerté. Hát amúgy azt nem, a Negy Ervin azért nem azzal vált. Szóval már főszereplője volt a legdrágább magyar filmnek annó. Hát igen, a Kincsemet talán még a Mandineren is látták. Talán éltették is. Talán mondták is, hogy nem olyan szar. Igen, és igen. Szóval azért Negy Ervin, én se értek egy csomó dolgával egyet, de nyilván azért figyeltek a politikai véleményére, már addigra már ismert volt. A Noár, hát ő igen, olyan politikai aktivista. Hát ő neki sokkal inkább az van kidomborítva, de amúgy, hogyha megnézed, nem tudom, ugye én nemrég láttam a Toxikómát, és még élénken él bennem, hogy ott kifejezetten, aki a Noárt szeretné nem ellenszenves képében látni, az mindenképp nézze meg a Toxikómát, tehát ez kifejezetten. Vagy a Hadikon. Vagy a Hadikon. A műsor egyik főszereplője, politikai aktivista Facebook bejegyzésében a férfiak szexuális felsőbbrendűségének kihangsúlyozását vetette a műsorvezetők szemére, mint fogalmazott, amíg a férfiak küzdelmei előtt felkonferálásban, a bemutatásban minden férfi kőkeménynek és erősnek volt titulálva, addig a nők küzdelmei előtt a felkonferálás a sminkről és a rúzsról szólt. Mintha a nők nem pont annyit tettek volna bele, és nem pont ugyanolyan keménységgel készültek volna, mint mi. Hát ez mondjuk akár lehet jogos is. Nem láttam, hogy milyen a felkonf. Na, kikapcsoltad, mire a nők jöttek? Azt mondtad, hogy ezt a cica harcot nem akarod nézni, akkor csak bemenni egy munkájára a nők dolgoznak. Nincs bekötve a tévé, nem láttam ezeket. Igen, ilyet akarok látni, akkor bemegyek egy rossz mamba. Na, igazából ez, úgy tűnik, hogy ez. De amúgy olyan vicces, ez tényleg, ez a Mandiner is, meg ez az egész, hogy nyugat lerombolja a férfi képet, már nők a férfiak, az igazi férfiak mellett fogunk kiállni, az értékek mellett, és akkor boxolnak emberek, ami érted, azért ez a férfiasabb. Ez egy konzervatív érték a verekedés. Hát, de legalábbis nem tudom, ezer, és aztán jaj, emberek boxolnak, jelenteni fogom. Nem, az a problémája, hogy aktivisták vannak benne. De, amúgy, hát de bazd meg. Én nagyon szívesen megnéznék egy Noár Apáti Bence boxot. Azt én is. Ez király lenne. Noár azért ki van baszva, és a Apáti is, annak lenne sportértéke. Igen, de hát valószínűleg följelenteni a Mandiner az Apáti Bencét, hogyha azt mondja, hogy ő mondjuk Orbán Viktornak ajánlja a győzelmét. Hát igen, itt meglátták a problémát a Mandineresek, a Starban Stardust-eknél nem látták meg. Amúgy az RTL helyében biztos indítanék egy az ilyen az a Starban Star, tényleg minden más. A nők férfiak, a férfiak nők. A férfiakból nők lesznek, a nőkből pedig férfiak. Tóth Gabi el van adva énekesnek. Na most egy kicsit komolyabb téma. Történt egy öngyilkosság, egy 16 éves srác öngyilkos lett, miután bullyingolták, talán így lehetne összefoglalni. Hát igen. És azt a videó még fent is van, lehetne az egyik, ahogy bullyingolják, nyilván ez nem egyszer fordult elő. Úgy tűnik, hogy megindult a közbeszéd ebben a témában, és hát nem mindenki kizárólag a sajnálatát fejezte ki ebben a témában, hanem furcsa hangok vannak a TikTokon. Milyen hangok? Hát ott van a következő videó, de nem tudom, tehát előtte talán egy kicsit beszéltünk erről, hogy egy sima 16 éves gyerek, aki túlsúlyos volt, és ezzel basztatták, addig, hogy ezt már nem bírta tovább. Úgyhogy erre, hogyha esetleg vannak fiatal nézőink, vagy aki nem tudom, 20 évesen még mindig bullyingol valakit. Jellemzően azért középiskolában megy ez a bullying. Egyetemen már, legalábbis én úgy emlékszem, hogy nálunk már azért egy-két bully volt, és... Volt még egyetemen bully? Hát volt, de voltak más problémák is a toronyban, aki ott bully volt. Megértem, hogy csomó embernek miért középiskola, az miért egy szörnyű hely ezek miatt. Nálunk tök normális volt a suli, szóval ilyen szinten nem. Nálunk nem voltak ilyen kirívó esetek. Nyilván nem voltak életes, de azért nem volt ilyen egyértelmű buli réteg, meg akit bullyingoltak, szerintem annál egy kicsit összetartom volt. Szerintem azért voltak nálunk is, meg nem tudom, hát én ott voltam ugye 5-től. Ja. Szóval akkor még szerintem azért jobban ment ez, aztán 9-től már egy kicsit értelmesebb volt a brigád, de nálunk is teljesen biztos, hogy volt, akinek nehéz volt az iskola, meg nehezebb volt, akinek könnyebb volt, de ilyenek valami fizikai tettegességig fajuló csesztetések azért nem igazán voltak. Ez tény. Biztos voltak, csak nem ilyen durvák. De hát nyilván más közeg, és ezerfajta közeg van. Általános iskolában már ott inkább voltak, szerintem. Hát ez arra konkrétan emlékszem, hogy olyan volt nálunk. Ez úgy látszik, hogy ez nem fog kikopni a tinédzserekből, de közben azért mégiscsak lehet edukálni a témában, hogy az ember észrevegye, a környezete észrevegye. Egységesen ki kell állni a bulik ellen, és az így lehet ezt, vagy nem tudom, mit lehet csinálni. Mert az, hogy a tinédzserek ott a suliban össze vannak zárva, nyilván mindig lesznek konfliktusok, mindig lesz ilyen, de valahogy lehetne cikivé tenni ezt a viselkedést. De azt gondolnám, azt hittem valamiért, hogy ez a bullyingolással már a mikorunkban is foglalkozott sokat a sajtó, a médiumok, a sorozatok, a filmek. Egyértelmű, mindig a buli van beállítva a gonosznak, de ez mégsem... Valószínűleg, amikor ott vannak az általános iskolások, ők nem érzik párhuzamban, nem érzik, hogy ők azok a rosszak. Mert amikor te benne vagy ebbe, akkor nem érzed, hogy te vagy a rossz. Vagy vissza a tömeg, hogy ha ezt mondja ő is, meg, és akkor én is mondom, és akkor én is inkább leszek ezen az oldalon, mint hogy engem csesztessenek. Mert szóval ez nagyon nyilván egy szociológus kell, hogy ezt erről... ami értelmeset mondjon, de szerintem az, hogy ilyenkor biztos valamit segít, hogy ilyenkor ezek kiáll az ember, meg az emberek, hogy azért nem ez a normális viselkedés, és biztos van még más srác is, aki ilyeneket fontolgat, és nem tart örökké a gimise. Én nem tudom, én arra emlékszem ebből vagy a médiából milyen tanácsok folytak akkoriban. Volt időszak, amikor én belefutottam egy buliba, és akkor pont a barátok közben volt egy ilyen sztori, hogy az egyik srác elment katonának, és ott volt egy ilyen buli. Akkor így néztem, hogy na, tessék, végre tanulhatok valamit ebből a retkes tévéből, adnak valami megoldási javaslatot, hogy hogyan lehet ebből kilépni. És tudjátok, mi volt a megoldás? Az, hogy egyszer csak összebarátkoztak. Jó, hát barátok közben lehet, hogy naivság volt elvárni ezeket, de... Én nem tudom. Én is emlékszem egy srác, de nem tudom, hogy buli volt egy gyökér. Emlékszem, hogy eljött a táborba, és ott mindenkit cseszegetett. Hát ő szerintem nem buli volt, hanem csak egy gyökér. Tehát az a bullying, amikor van egy teljesen idióta ember köztetek, és mindenki tudja, hogy ő idióta, és ő basztott más embereket. De van, aki ott azért tapsolt neki. De azért ez tényleg egy elég kínos dolog volt. Meg nem tudom, szerintem ott az segített, hogy ugye mi voltunk az idősebbek, és rólunk lepattogtak a hülyeségek, amiket mondott, és ezt látta mindenki. Hogyha már nevetségessé teszel egy bulit, akkor már nem lesz az. Lehet, hogy erre kell. De itt, hogyha valakinél ott van a fizikai fölény is, akkor sokkal nehezebb kiállni ellene. Én is voltam tínédzser, és másba szocializálódtam biztos, de hogy ezt akkor se értette meg, meg most se értem meg, hogy mondjuk valaki túlsúlyos, és hogy ezért... Ezt nem érted? Hogy ezt ezért csesztetni, meg hogy ezen viccelődni, meg gonoszkodni valakivel, ez már akkor is fura volt nekem, hogy ez hogy jut el a bulli idáig, hogy milyen mintákat lát a szüleitől, milyen mintákat lát a suliában, vagy akik mondjuk tinédzserként a gyerek nagyon sok dolgot hoz otthonról, nagyon sok dolgot hoz egyéb közegekből. Nem tudom, hogy mit hoznak ezek a gyerekek otthonról, akik ennyire csak így szintiszta gonoszságból csinálnak ilyeneket. De hát nehéz megfejteni nyilván egy tinédzserben mik mennek át, mert ott azért ez zűrös időszak. Hát igen, tehát aki bullyingol másokat, annak valószínűleg megvan magának is a saját problémája, és ennyire is lehet valószínűleg komolyan venni azt, amit mond, és ennyire is érdemes, és ezt mondom úgy, hogy fú, hát így nagyon könnyű kívülről beszélni erről. Biztosan ez a Pisti is, ez egy nagyon jó tanács lett volna neki, hogy ne foglalkozz velük. De szerintem ez ilyenkor mindig egy ilyen wake-up call lehet, hogyha valaki tudja magáról, hogy basztat másokat, hogy hát lehet, hogy a vonat elédő ki ezzel. Szerintem akármelyik idióta bullit, nem hiszem, hogy bármelyik is amúgy tényleg a halálba akarna kergetni valakit, és nem valószínű, hogy belegondolnak ebbe, hogy ezzel lehet a vége. Esetleg figyeljetek oda a kölkeitekre, hogy nehogy bullyingoljanak szóval másokat. Anélkül, hogy a felelősség az felelősség, felelőssége van a tinédzsereknek is ebben. Arra jöttem rá, hogy igazából a tinédzserek az iskolában az egy ilyen állatkert. Szóval itt felelőssége van így a felnőtt társadalomnak szerintem, hogy nem lehet így hátra, hogy hát ezek 16 évesek ilyenek, és akkor mindenki csinál, amit akar szerintem. Hát igen, egy jó oktatási rendszer, ahol megbecsülés van a tanárok iránt, és emiatt minél kompetensebb tanárok kerülnek ki, ugye? Nem véletlen, hogy mondjam, ezek tinédzserek, itt még nem is tekintünk felnőttként jogilag se rájuk, még nyilván van, aki már érett 16 évesen is nagyon, de attól még szerintem a iskolának, a tanároknak, a szülőknek nagyon nagy felelőssége lenne, és ezt kéne valahogy tudatosítani, mert a tinédzserek mindig is tinédzserek lesznek. De a felnőttek, akik ezt felügyelik, és akik hatással lehetnek ezekre az emberekre, akik figyelhetnek erre, láthatják, hogyha valamilyen van, akikhez úgy érzett bizalommal lehet fordulni, akiktől jó mintát vesznek át, ez lenne szerintem a megoldás ennek. Hát meg jó oktatási rendszerre jut eszembe, hogyha valaki egy ilyen szolidáris, összetartó, egymást építő közösségben nő föl, akkor ő neki kevesebb igénye lesz arra, hogy bullyingoljon mást. Míg hogyha valaki magára hagyva nő föl, akkor hozzászokik ahhoz, hogy ő potenciálisan mindenki az ellensége lesz. És ezért is fontos lenne a helyi közösségeket normálisan építeni. Mondjuk egy falu, egy iskola közösségét, és ezt, vagy egy város közösségét, és ezt meg lehetne csinálni úgy például, hogy az embereknek nem kell tartaniuk attól, hogy ugye holnap mit fognak enni. Az sokat segít szintem egy közösség szervezésében. De ami érdekes még ebben a témában, hogy hogyan reagálták le némely TikTok-kerek. Ez is érdekes, hogy tényleg meglepően sok embert bullyingoltak, biztos a nézők között is van. Ahogy amikor mondjuk kiderül, hogy több nőt ért szexuális zaklatás a ti köreitekből is, mint amennyire tudtok, csak nem tudtok róla egy csomó szó. Ó, igen, ezzel miután észreveszed, vagy elkezded látni ezeket, akkor olyan kényelmetlen lesz ilyen. Hát meg ő megtudott, hogy valami ismerősöd, de mik történtek, és így az egy forra véret, hogy mi a fasz. Senkit nem érdekel a 16 éves srác, senkit. Legalább adta volna oda a szervét egy olyan embernek, akinek szükség, aki élni akar. Amúgy a TikTok az is tele van ilyen idióta bulikkal, és ez mi a fasz? Mindig érdekel, hogy a TikTokon bár vannak normális tartalmak, itthon is vannak normális tartalmak, vannak ilyen ismeretterjesztő tartalmak nagyon jók, akik, de hogy annyi a gyökér idióta is van a TikTokon, akit sztárolva van, sokan követnek. Egyik most vonult börtönbe, vagy nem tudom, de hogy azon mellett, hogy vannak értékes tartalomgyártók is ott, a TikTokon van a legnagyobb trash-ek is. A legnagyobb ostoba freak show megy ott, bazdmeg. Bazdmeg, aki élni akar. Nekem önnek egy agyra szüksége lenne, az biztos. De nem tudom, hogy itt most ez... De most cső részeg ez a nő? Hát TikTok live-ot nyomott, úgyhogy valószínűleg igen. Ahogy TikTok live-ban én még csak olyat láttam, hogy két csaj ül egy asztalnál, és próbál beszélgetni, de nem tud. Ilyet még nem. Soha nem ja, hát dobott föl most így mondhatjuk, hogy mindenki föl van háborodva ezen, és jogosan, és tök jó, hogy indul egy diskurzus a bullyingról, mert erre fontos felhívni a figyelmet, és aztán szembesülsz nagyon sok magyar szellemi állapotával. Úgyhogy nyomorodjon meg, remélem, hogy... Szétlocsont a fejegeti. Hát igen. Ez úgy érzi, hogy most ő nagyon megmondta, ő védhető. Milyen fasz gondolnak az emberek amúgy? Dagadik is geti. Na, bazd meg. Szóval akkor legalább ő demonstrálja, ez a nő, hogy legyen valami hasznos, és hogy igen, ezek a bullik tényleg léteznek, és tényleg, ha valaki tiniként csúfolnak valakit, az is szörnyű, de hogy valaki felnőtt emberként ezek után, hogy ez történik már a öngyilkosság után még így gondolkozik, na, az már tényleg nagyon súlyos helyzet, bazd meg, és vannak emberek, akiknek ez van a fejébe. Úgy látszik, a bulik azok csomószor megmaradnak bulinak, és még nagyobb idiótává változnak, bazd meg. Ja, nem tudom, hogy mi történt, hogy hogy jutott idáig ez a nézőmény. De hát nyilván mindenki, vagy hát az emberek nagy része azért felismerte, hogy ez a nő, ez válhatatlan dolgokat mond, úgyhogy... Jó, de amúgy érdekes, hogy erről lehet azt mondani, hogy ezt jobb lett volna nem is látni, de szerintem jobb szembesülni az, hogy milyen emberek vannak, mert ezek a hangos emberek egy csomószor, akik bullyingolnak, azok a hangos emberek, nem ők a többség, és ezért kéne a többségnek kiállni a bullik ellen egy osztályban, egy közösségben, mert tudom, hogy ott valaki ordibál, akkor kényelmetlen felszólalni, de szerintem amúgy kurva menő is. És suliban is kurva menő valakinek felszólalni egy bulli ellen. Úgyhogy ezt nyomatni kell, mert ezek az emberek, értem, hogy hangosabbak és magabiztosabbak, de nem szabad hagyni, hogy ők határozzák meg azt, hogy másik hogy érezze magát. És valószínűleg a bullying voltnak is jól fog esni, hogy kiállnak mellette. És nyilván van, amikor ez egy egész szekta, egy sulin belül, vagy egy ilyen csoport, és nem tudom, mit lehet csinálni, de ha ennyire elharapozott a helyzet, akkor tényleg ott valahogy a felnőtteknek, a sulinak, a tanároknak is valahogy közbe kell lépni. Ez. De hát, amennyire megbecsüljük az oktatást, és amennyi új tanár kép jön, nehéz ez a helyzet. Amúgy, hogy a tanárok a buli, de ez már nagyon messzire vezet. Mindig oda vezet minden, hogy az, hogy a oktatást rendbe tegyük, évtizedekre gondolkozva az, hogy ennek egy nívója legyen, hogy ott a tanári pálya egy olyan pálya legyen, hogy az emberek versengenek, hogy bekerülhessenek, és meg kéne adni minden pénzt az oktatásra, az, hogy minden, hát nem tudom, nézzétek meg a Partizánnak a videóját, ugye, hogy éjszakon ezt hogy oldották meg, hogy ne az oktatási rendszeren múljon az, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon. Nyilván ott is van bullying, de azért általánosságban a finn oktatásban lehet, hogy ez jobban van kezelve, ahol meg van becsülve az oktatás, a tanárok, ahol nem éheznek a gyerekek a suliba, ahol... Lehet, hogy kaptak valami képzést erre mondjuk a tanárok, hogy hogyan kezeljenek egy ilyen helyzetet. Ez... Nem úgy, mint nálunk, ugye, hogy aki egyáltalán jelentkezik tanárnak, és akkor utána még azt az 5 évet le is húzza, hogy hát igen, akkor most már elvégzi az egyetemet, és aztán utána pedig még akkor is azt mondja, hogy jó, akkor marad ezen a pályán, látja, hogy 120 ezer forintért fog dolgozni, de nem baj, elmegy. Tehát itt kik maradnak? Az a néhány nagyon elhivatott, meg azok itt nem vettek föl máshova, és nincsen más lehetősége, és amúgy beleszalik az egészbe. Most nem azt mondom, hogy minden tanár ilyen, de ezt segíti elő ez a rendszer. Hogyha meg vannak fizetve, akkor ki lehet válogatni, kisöpörni, aki alkalmatlan, ne olyan tanárok legyenek, akiket mit tudom én, valamilyen szarab tanárok esetleg néha így elrontottak már korábban, és akkor utána ő meg vissza, hogy bosszút állni a gyerekeken. Ja, ha már bullying. Iskolatársak terjesztettek kamu mesztelen fotókat az amerikai diáklányról. Joe Bidenig ér az ügy. Nem úgy Joe Bidenig ér, hogy ő érintett, hanem hogy ő is. Ő terjesztette? Igen, ő csinálta. De hogy pont erről beszéltünk most az AI-jal, meg a deepfake-kel, meg minden ilyen, ez el fog jönni ez idő, hogy bárkiről csinálnak mesztelen képeket, meg videókat, és hát eljött, és már ez is valahol egy bullying, nem? 14 éves lány magát is látja egy pornóban, azért az se egy kellemes dolog. Most már egyre inkább ott vagyunk, hogy két kattintásra lesznek tőle, hogy bárkiről csináljon bárki egy AI generált mesztelen képet, és aztán még hogyha a nagy része emberek tudja, hogy nem igaz, akkor is nem ez a világ, amire szerintem kialakult az embernek agya, hogy ezt eltűri, hogy 10 évesen, amikor amúgy is teljesen szét van, keresi az identitását, a szexualitását, meg minden, és akkor csinálnak róla egy deepfake porn, azért az nem biztos, hogy segíti ezt a dolgot. Nem tudom, milyen lehet most tínédzsernek lenni, de tudom, hogy a öregek mindig szeretik elmondani, hogy akkor volt a legnehezebb, amikor ők voltak, de én nem biztos, hogy most, szerintem most kurva nehéz tínédzsernek lenni amúgy. Szerintem mindig nehéz, legalábbis az utóbbi évtizedekben azért, hogyha ezt veszük alapul, hogy milyen új technológiák jönnek be, amivel lehet bullyingolni egymást, de valószínűleg 500 éve is, akkor plegykáltak egymástól valamit, és akkor úgy tették tönkre a másiknak a megítélését. Most meg hát egy deepfake pornó videóval. Szerintem csak az eszközök változnak. Nem tudom, lehet, hogy ezekkel az új eszközökkel nagyobb sebeket lehet ejteni egymás lelkén, de szerintem ugyanúgy nálunk is megvoltak azok, hogy lehetett, nem tudom, képet csinálni. A Paintben úgy össze tudtak szerkeszteni emberek képeket, nem kellett ügyesnek lenni, hogy más emberek elhiggyék, hogy az valóság. Azért, mert nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy lehet amúgy szerkeszteni képeket. Úgyhogy lehet, hogy még egyszerűbb ilyen videókat meg képeket egymásról összeszerkeszteni, de én nem ebben látom a kulcsát ennek. De az biztos, hogy ahogy fejlődik a technológia, ezek az újabb és újabb problémák, ezek elő fognak jönni. Ugyebár bárkiről lehet olyan hangfelvételt produkálni, ami sose történt meg, de teljesen hihetőként meg lehet csinálni. És ezzel azt gondolom, hogy nekünk és amúgy sokkal nehezebb szinten megbirkózni, mint egy fiatalnak, aki ebbe benne él. Könnyebben kiszúrja, hogy ja, jó van, hagyjál már, bazd meg, összeraktatok róla egy pornót. Rendben van. Nyilván nem ő van benne. Hát nem tudom, mondjuk gondolkozom ezen egy ideje, és annyira összetett ez a kérdés, hogy nem tudom elképzelni, hogy mi lesz. És aki azt állítja, hogy tudja, hogy mi lesz, az valószínűleg az fog a legnagyobbat tévedni. De hogy alapvetően már az internettel, a Facebookkal, és ezzel sokat foglalkozom én is a fókuszcsoporton, aranykorát éli az áltudományok, az álhírek, az összeesküvés elméletek, az ember már bizalmatlan egy csomó dolog iránt, és elfogad más dolgokat, amit lehet, hogy nem kéne, szóval így nagyon furán szelektálják egyesek, hogy mi számukra hiteles forrás. Szóval így az emberek így párhuzamos valóságokban élnek, és erre jön rá most az, hogy az AI a deepfake-kel nagyon rövid idő alatt fejlődött nagyon sokat ez a technológia, szóval pár éven belül bárki bármilyen videót és képet és hangot csinálhat. Nem kell hozzá sok háttértudás se, szóval mondjuk nem kell, mint régen lehet egy CGI meg mindent kell tudni. Ez egyre könnyebb lesz bárkinek két kattintással bármit előállítani, ami videó, kép, hang. És az, hogy egy idő után az internet egy olyan hely lesz, ahol nem tudod, hogy mi az igaz és mi nem, semmiben sem lesz bizalmad. Nagyon nehéz lesz ezt, hogy fog ez átalakulni, nem most holnapra, de mondjuk az elmúlt, vagyis a következő 10 évben, mert volt egy idő, amikor mi láttunk ilyeneket, mert mi fiatalkorunkban, az egyértelmű volt, hogy mi CGI, mi igaz, mi nem, látni lehet nyilván. De amikor már összemosódik ez, hogy nem lehet sose biztosabb, hogy ez tényleg megtörtént, ez tényleg mondta, ez egy nagyon érdekes, félelmetes, de közben nem tudom, hogy ez hogy alkalmazkodik majd ez a társadalom, hogy nehéz lesz objektív igazságokat kikiáltani, és ez nem tudom ezzel, hogy mit fogunk kezdeni így társadalomként. Amúgy ez tény, ez szerintem is egy nagyon érdekes helyzet ez, hogy bárki elő tud állítani olyan felvételeket, amivel kompromitálni lehet a másikat, és nem fogja tudni az egyszerű ember megállapítani, hogy ez most valós vagy nem. Lehet, hogy majd lesznek amúgy erre valami állami szervek, vagy tudom is én mi, ami ellenőrzi ezeket. De már amúgy részben abban élünk, részben ebben a fake news világban élünk, hogy bármire rá lehet mondani. Azért most is megvannak a technikák, hogy hogyan lehet valamennyire a buborékodból kiszakadva élni, vagy úgy élni, hogy megpróbálj rálátni az egész világra, és ne csak a buborékodra. Lehet, hogy amúgy ebben is lesz előrelépés. És amúgy vannak is már ilyen szolgáltatások elvileg, amik ezzel foglalkoznak, hogy ellenőrzik a hátterét a híreknek, és megpróbálnak valami iránytűt mutatni, hogy akkor ez mennyire lehet reális, amit mondanak az egyes portálokon, meg az egyes emberek, meg az egyes hírek, mennyire lehetnek valósak. Lehet, hogy ebben össze lehet rakni egy ilyen konszenzusos alapot. Nagyon belülátó, csak érdekes, hogy ugye még az álhírkampányok, meg dezinformációs kampányok, amik nagyon sokszor a választásokat befolyásolták Amerikában, Angliában, amikor a Brexit volt, vagy akár Magyarországon is. Most már annyira telítődött az internet, hogy egyszerűen az, hogy mi kerül eléd, azt már arra sem vagy nagyon befolyással, csak az algoritmus. És gyakorlatilag személyre lehet majd minden szabni, személyre szabhatják neked a saját hazugságodat, amit szeretnél hallani. Mindenki már az interneten él, szóval ott van az információ rólad, és egy kattintással lehet mindenkire személyre szabni, hogy mit mondj neki, mit halljon. Gyakorlatilag az államok kezében olyan hatalom van, és a Facebook meg boldogan pénzért ezeket felhasználhatod a Facebookon, az nagyon jó dolog. Gyakorlatilag bármikor az államok, a kormány párhuzamos valóságokat tud majd személyre szabottan készíteni mindenkinek. Személyre szabottan ijesztheti meg, személyre szabott ellenség, és ezt nem kell neki nem sokára bohárokat felbérelni erre, mert ott lesz az AI videók, AI hanggal, és egy bohárt azt azért nem lesz nehéz egy AI-ba belerakni, mert már most sokszínűbb, amiket mondanak. Hát a Google fordítónak a felolvasójába több hangsúlyozás. Lehet, hogy a ChatGPT tudna válaszolni, amikor kérdezik a véleményét, nem úgy, mint a véleményvezér. Volt a internetnek a vadnyugat korszaka, aztán most jön a apokalipszis. Kész. És nem is gondolsz bele, hogy egyfelől abban, hogy most ez az AI, meg a deepfake, meg ilyenek, de pár éve ez még nem volt köztudatban, hogy ez ennyire gyorsan fog fejlődni. Ki tudja, hogy 5 év múlva megint jön valami, amire nem számítunk, hogy nagyot robban, és az emberiség fejlődik, és olyan dolgok jöhetnek még, amit el sem tudom képzelni. Nyilván az internet előtt nem tudták elképzelni, hogy majd jön az internet, és aztán az most már annyira megváltoztatott mindent alapjaiban, hogy az világnak a egyik nagyon fontos része az internet, megkerülhetetlen része. Mikor lesz megint, vagy már elkezdődött egy olyan dolog, ami olyan szinten reformálja meg az életünket, meg az egész társadalmunkat, mint az internet? Mi lesz a következő internet? Ez is egy érdekes dolog, mert most nem értük el a maximumot, még lesznek ilyen világot alapjaiban felforgató dolgok, és nem tudom, hogy ahogy ma van az internet, ez lehet, hogy el fog tűnni, és 100 év múlva már teljesen más át fog alakulni minden. Amúgy nagyon nehéz lehet elképzelni. Igen, hát nem tudod. Hogy hát mik lesznek ezek. Voltak amúgy régen is ilyen predikciók, és nagyon sok ilyen hülye blödség volt. Nem tudom, mindenkinek lesz saját repülője, és akkor Londonban a vasútállomás tetejére ilyen repteret vizionáltak, ahol ilyen biplánok leszállnak. De közben amúgy az is igaz, hogy voltak ilyen víziók is, hogy azonnal tudsz üzenetet küldeni a másiknak, meg ilyen nem tudom, ilyen kis képernyőn így beszéltek egymással. Szóval ezek amúgy érdekes, hogy olyan dolgokat is előre láttak, amik tényleg megvalósultak. Viszont azt senki nem látta igen így előre, hogy a világ összes tudása ott ezt a zsebedben, egy-két ilyen új nyomkodás nyira tőled. Meg így, ahogy kialakult ezt. Én ellenforradalom is lehet, hogy ahogy az internet az életünk részévé vált, és mindent áthat, és már most látszódik ez, hogy már egy kicsit így az emberek néha így kizárják az internetet, és néha újra felértékelődik az offline kapcsolattartás, meg az offline dolgok. De ez olyan hosszú távon tanulatás, szóval meg kileng mindig ilyen olyan irányokba. Igen, biztos, hogy az a legjobb, hogyha az interneten hallottak irányítják, hogy mi legyen a nézőpontod, és lehet, hogy sokkal inkább, mint egy eszközre érdemes tekinteni, amivel felkeresed az információkat, és nem pedig hagyod, hogy elárasszanak az információk. De amúgy igazából ugyanúgy, mint ahogy beszéltük az elején, azért a társadalom határozza meg, hogy milyen az internete, mert az internet mi vagyunk, úgyhogy nem lehet az, hogy hát minden szar, kamera nincs befolyásom, mert... Bárki gyártott bármilyen érdemi tartalmat is akár az internetre. Bárki lehet, igen. Hogyha pont azok, akik tudatosabbak tudnának lenni, akik kritikusabbak, akik pozitív dolgok, változásokat akarnak elérni, azok döntenek úgy, hogy inkább kussolnak, mert ez már el van veszve, akkor tényleg el lesz veszve, és akkor ott van az önbeteljesítés. De pont, hogy ezeknek az embereknek kéne felszólalni, vagy akár egy buli ellen fellépni, ami egy olyan helyzetben. Igen, és így, hogy eltelt ez a hét, és ezen a héten sem csináltatok semmit, hogyha nem tudtatok visszatekinteni valami hasznosra, hanem csak eltelt ez a hét, és kiixelhettétek, hogy egy héttel közel vagyunk a halálhoz. Akkor az a jó hírem van, hogy jövő héten lesz egy újabb hét, amire most felkészülhettek a hétvégén, és eldönthetitek, hogy fogtok valami hasznosat csinálni. És nem kizárólag csak, mint egy robot elvégezzük a szar munkát, amit nem tudom, az éppen, amit dobott a gép olyan munkahelyünkön ülve megcsinálunk, hanem emellett is lehet valami hasznosat csinálni. És én értem, nem mindenki a munkájába éli ki magát, de hogyha így érzed, hogy csak eltelt a hét, akkor gondold át, hogy miért csak eltelt a hét, és lehet, hogy a jövő héten többet tudsz tenni. Viszont ez fontos, hogy hétvégén epikus fókuszcsoport epizód következik. Egy új közös többszörös epizód, ami rekordhosszúságú lesz, több mint 2,5 óra. Voltak már hosszabb videók a YouTube-on, de... Ja, hát nálunk. Közös többszörösből nem, igen. Megpróbáltuk királyra megvágni, szóval nyilván egy beszélgetés, de azért szerintem képileg is tök jó lesz. Érdekes, mert azért azt vettem észre, hogy azért többször meghallgattam a vágás miatt, meg a szerkesztés miatt, de hogy minél többet néztem, annál jobbnak éreztem amúgy, amit érdekes. Úgyhogy nézzétek meg sokszor. Hát nem, egy csomószor már elegem van, de úgy érzem, hogy újabb rétegeit értettem meg ennek az egész, hogy mondjam, ellentétnek, és az érdekes, hogy azért voltak véleménykülönbségek elég rendesen, és azt vettem észre magam, hogy gondolkozom arról, hogy mikről beszéltünk, hogy így nem tudok egy oldalnak egyértelmű igazat adni, hanem néha azt mondom, hogy igen, ez is igaz, aztán néha kicsit átgondolkozok, hogy inkább nekiadok igazat. Nincs egyértelmű igazság, és mindkettőben meg lehet találni az igazságot. Azt is megértem, hogy valaki csak az egyikbe találja meg, azt is megértem, hogy lehet, hogy valamilyen korszakomban az át, valamelyikben a B-t gondolnám igaznak. Szóval ez egy nagyon érdekes, hogy majd kommentáljátok, hogy szerintetek hol van az igazság, mert szerintem... Nem tudom, nagyon érdekes. Szóval nézzétek meg a közös többszörös, szerintem egy jó kis videó lesz, rakjátok be munka mellé, vagy csak a háttérbe, vagy nézzétek, nekem mindegy, de tényleg ajánlom. jövő hét egy epikus hét lesz, indul a vidéki turné. Átmegyünk a Budapest, vagy elhagyjuk a Budapest áthúzva táblán. Felszereljük a kocsit, amivel megyünk mindenféle Mad Max-es dolgokkal, és elindulunk lefelé Pécsre. Igen, rácsok lesznek rajta. Tetején egy ember, akinek így gitározik, és így tűzdövel. Hát ez a Radics Peti lesz. Én a Radics Petit hátra akartam lenni a csomagtartóba ilyen gépfegyverre. Igen, bár most ugye nyugatra megyünk, úgyhogy valószínűleg ott ilyen, nem tudom, ilyen transzként jövünk vissza. Vagy na, ki tudja. Nem, azért jövő héten is lesz négy. Találkozunk a kutyabordélyokban. Szóval igen, lesz négy, jól van, ez így. Persze, hát sütörtökön indulunk el. Amúgy ez egy sűrű, ez az utolsó pár hónap, ezt már nagyon várom a karácsonyi szünetet, pihenhetünk majd nagyot. Mondom, ti is várjátok, mert kitisztul a testetekből ez a sok hülyeség, amit mondunk. Addig is viszont még elárasztunk titeket jobbnál jobb tartalmakkal, tartsatokon jövő héten és hétvégén is. Ez volt már a jól van, ez így. Jövő héten ismét találkozom. És itt. Ismét találkoztad. Aztán múltkor már elsütötted, most kezdjük újra. Jövő héten mi újra itt leszünk. És ti, itt lesztek?